113वां सर्ग। विविध विचारों से पुष्ट हुए संपूर्ण दुर्वासनाओं का समूल नाश करने वाले तथा द्वैतमिथ्यात्व बुद्धि से बद्धमूल हुए तत्वज्ञान का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चूंकि यह वासना नित्य असत्य होती हुई ही उदित हुई है, इसलिए दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान उसका त्याग करना उचित है। 632 पेज 633 सर्ग 113 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अविद्या विवेक विज्ञानहीन पुरुषों में परमार्थ सत्य के समान दृढ़तर रूप से विद्यमान है, किंतु जो लोग विवेक विज्ञान से संपन्न हैं, उनमें तो अपरमार्थ होने के कारण वंध्यापुत्र के तुल्य नाम मात्र ही उसका अंगीकार है, आथ वह कहा है। 1-2 हे श्री रामचंद्र, आप अज्ञानी मत बनिए, आप ज्ञानवान बनिए, भली भांति विचार कीजिए। आकाश में दूसरा चंद्रमा है ही नहीं, पर भ्रांति से उसकी मिथ्या प्रतीति होती है। 3 यहाँ पर तत्व के, अद्वितीय ब्रह्मा के सिवा न कोई भाव पदार्थ है और न अभाव है। जैसे विशाल समुद्र में जलराशि के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही संसार में ब्रह्मा के सिवा अन्य भाव या अभाव पदार्थ नहीं है। 4 ये भाव और अभाव पदार्थ असन्मय हैं। अपने संकल्प के सिवा इनका दूसरा रूप नहीं है। इनका आप देहादि बंधनों से रहित सर्वव्यापक नित्य शुद्ध ब्रह्मा में आरोप मत कीजिए। 5 633 बंधन की जड़ कर्तृत्वाभिमान है, इसलिए पहले उसी का त्याग कीजिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप कर्ता नहीं हैं, फिर आपकी इन क्रियाओं में ममता क्यों है? जब एक अद्वितीय ब्रह्मा के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन किसको किससे और कैसे करे? भाव यह कि केवल एकमात्र से साध्य कोई क्रिया प्रसिद्ध नहीं है। 6 हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, मैं अकर्ता हूँ ऐसा अभिमान भी आप मत कीजिए। अकर्तृत्व रूप से अभिमान करने पर प्राप्त होने योग्य अपने यत्न से साध्य क्या फल, अर्थात कुछ भी नहीं है। अतएव अकर्तृत्वाभिमान भी व्यर्थ है, यह भाव है। इसलिए हे निष्पाप, आप अभिमान से रहित होकर स्वस्थ होइए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हे रघुवर, अभिमान का अभाव होने पर कर्ता होते हुए भी आप उसमें आसक्त न होने के कारण अकर्ता भी है। इसी प्रकार अकर्ता होते हुए भी उसमें भी अभिमान न होने पर अकर्तृत्व में भी आसक्ति रहित होने से कर्ता भी हैं। शंका, तो क्या मैं अज्ञानी के सदृश करता हूँ? समाधान, नहीं। आप में अज्ञानी कर्ता के समान स्पंदन रूप कर्तृत्व कैसे, यानी अस्पंद आत्मा का साक्षात्कार कर चुके आप में अज्ञानी कर्ता के समान देह के स्पंदन से आत्मस्पंदन भ्रम रूप कर्तृता की प्रसक्ति नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। क्रिया के फल के मिथ्या होने से कर्म में आसक्ति ही युक्त नहीं है, यो तर्क से भी दृढ़ करते हुए कहते हैं। यदि क्रिया का फल सत्य होता तो कर्तृता क्रिया उपादेय होती, और यदि क्रिया का फल मिथ्या होता तो क्रिया हेय होती, क्योंकि एकमात्र उपादेय में ही लोगों की आसक्ति होती है। क्रियाफल के मिथ्या होने पर क्रिया में आसक्ति उचित नहीं है। इंद्रजाल के समान सभी मायामय और अवास्तविक है, उनमें कौन आस्था है और कैसे हैं और उपादेय दृष्टिया हो सकती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 9-10 हे श्री रामचंद्र जी, जो यह संसार की बीजकणिका अविद्या है, वह यद्यपि विद्यमान नहीं है, तथापि विद्यमान सी विशालता को प्राप्त हुई है। वर्टिकल बार, 11 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जो यह कृत्रिम वेश वाली सारविहीन संसार रूप घट शरावों को उत्पन्न करने वाली चक्रिका कुम्हार की छोटी चाक है, उसे आप चित्त को मोह में डालने वाली वासना। पेज 634 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। जानिए बारह वह सुंदर बांस की लता के समान भीतर में पोली है, यानी उसके अंदर का हिस्सा असार है। नदी की लहरों की परंपरा के तुल्य यदि वह भली भांति काटी भी जाए तो भी नष्ट नहीं होती है। वह हाथ से ग्रहण करने पर भी ग्रहण नहीं की जा सकती। अत्यंत कोमल होती हुई भी झरने के प्रवाह के समान उसका अग्रभाग अत्यंत तीखा है। झरने का प्रवाह तटवृक्ष का छेदन करने के कारण तीक्ष्णाग्र होता है। यद्यपि वह कार्य करने में समर्थ कारण तालाब के तुल्य प्रतीत होती है, तथापि सत्य पुरुषार्थ में उसका कोई उपयोग नहीं होता। सत्य तरंगों से शून्य स्वप्न की तरंगिणी के सदृश मृगतृष्णा की नदी के तुल्य प्रतीति मात्र से शोभायमान वह आकार में ही परिनिष्ठित है, अर्थक्रिया में परिनिष्ठित नहीं है। 13-15 जिस प्रस्तुत चक्रिका के प्रसाद से उत्पन्न हुए सब पदार्थ कहीं पर टेढ़े हैं, कहीं पर साफ हैं, कहीं पर लंबे, कहीं पर बौने, कहीं पर स्थायी और कहीं पर चंचल हैं, इसलिए परस्पर भेद को प्राप्त हुए हैं। 16 यद्यपि यह भीतर से पोली निस्सार है, तथापि सार से सुंदर सी लगती है। यद्यपि वह कहीं पर भी स्थित नहीं है, तथापि यहाँ सभी स्थानों में दिखाई देती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह यद्यपि जड़ ही है, तथापि मन की चंचलता को धारण करती हुई चैतन्यमयी चेतन सी प्रतीत होती है। यद्यपि एक पलक भर भी वह कहीं स्थिर नहीं होती, तथापि अपने में स्थिरता की आशंका पैदा करती। 18 सत्वगुण से अग्नि की ज्वाला के समान शुद्ध वर्ण वाली होने पर भी वह तमोगुण से स्याही के समान भीतर में कृष्ण वर्ण वाली है। परमात्मा की सन्निधि से उसमें चलन क्रिया है और उन्हीं के साक्षात्कार से उसका विनाश हो जाता है। 19 निर्मल आत्म प्रकाश में प्रकाश की आवर्त होने के कारण वह मलिन हो जाती है और अंधकार में भी विराजमान रहती है। यद्यपि मृगतृष्णा के समान शुष्क कांति वाली है, तथापि विविध वर्गों से विलसित होती है। वह कालीसापिन के समान टेढ़ी विष से भरी हुई दुबली पतली बड़ी कोमल दुहक की हेतु होने से अत्यंत कर्कश नारी के समान चंचल तृष्णा के समान लोलुप है। स्नेह का विनाश होने पर दीपक की लौ से समान अपने आप शीघ्र नष्ट हो जाती है। स्नेह के बिना भी सिंदूर की बुकनी की रेखा के समान रागवती होकर विराजमान होती है। 20-22 जैसे जल की आशा से बिजली मेघ में रहती है, वैसे ही बिजली के तुल्य चंचल उसने जड़ आशा से अपनी स्थिति कर रखी है। वह मूढ़ लोगों में त्रास पैदा करने वाली टेढ़ी बिजली के समान उदित हुई है। बिजली के समान अत्यंत भंगुर वह बड़े यत्न से पकड़कर जलाती है, यानी संताप दुहक में डालती है, वो होकर लीन हो जाती है और खोजने पर भी नहीं मिलती है। 23-24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह अकाल में उत्पन्न हुए फूलों की माला के समान बिना किसी प्रयत्न और प्रार्थना के ही प्राप्त हुई है। देखने में मनोहर होती हुई भी बड़े बड़े अनर्थों को देती है और मोक्षरूप कल्याण के लिए अभिनंदित नहीं है, यानी कल्याण में बाधा पहुंचाती है। विविध भ्रम उत्पन्न करने वाली यह जब अत्यंत विस्मृत होती है तभी अति सुख प्राप्त होता है। कल्पना द्वारा जब पुनः पुनः इसका अनुसंधान किया जाता है तब दुह स्वप्नों की। 634 पेज 635 113 श्री योग वासिष्ठ महारामायण कल्पना के समान यह अनर्थदायिनी ही होती है। यह प्रतिभास से बड़े बड़े तीनों जगतों को एक मुहूर्त में उत्पन्न कर धारण करती है और सहार कर डालती है। इसने राजा लवण के एक मुहूर्त को अनेक वर्ष बना डाला और राजा हरिश्चंद्र की एक रात को 12 वर्ष कर दिया। 25-28 वर्टिकल बार कांतारूपी विभव से शोभित होने वाले विरही पुरुषों की एक रात इसी के प्रभाव से एक वर्ष सी लंबी हो जाती है। 29 जिसके प्रसाद से एकमात्र भ्रम ही जिनका स्वभाव है। ऐसे पुरुषों में सुखी पुरुष को समय अल्प मालूम होता है और दुःखी पुरुष को दीर्घ प्रतीत होता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार जैसे प्रकाश के कार्यों में दीपक की अपने सहनिधान मात्र से कर्तृता है, वैसे ही उसकी अपनी केवल सत्ता से ही इन वृत्तियों में कर्तृता है, वस्तुतः कर्तृता नहीं है। 31 635 इसकी वास्तव में कर्तृता क्यों नहीं है? यदि ऐसी कोई जिज्ञासा करे तो उसमें कर्तृत्व की योग्यता न होने के कारण वह कर्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे चित्र में लिखी गई नितंब स्तन आदि अंगों से युक्त स्त्री गृह कार्य आदि करने में समर्थ नहीं होती, वैसे ही पहले अनुभूत पदार्थों की वासना रूप यह अविद्या कुछ भी करने की योग्यता नहीं रखती। मनोराज्य के समान यह एकमात्र आकार से प्रकाशमान है, वास्तविकता का तो इसमें निशान भी नहीं है। यद्यपि यह लाखों शाखा प्रशाखाओं से युक्त मालूम होती है, तथापि परमार्थ रूप से यह कुछ भी नहीं है। 32-33 जैसे अरण्य में मृगतृष्णा मिथ्या ही स्वरूपाडंबर से युक्त है, वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही यह मिथ्या स्वरूपाडंबर से युक्त है और उन्हीं भोले भाले मृगों को यह ठगती है, मनुष्यों को नहीं ठगती। जैसे मृगतृष्णा मृगों को ही ठगती है, मनुष्यों को नहीं ठगती, वैसे ही यह भी मृगों की नाई अज्ञ जीवों को ही ठगती है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं ठगती है। यह जल की फेन राशि के समान उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है और प्रवाह रूप से नित्य है। पाले के समान चंचल आकार वाली है, इसे पकड़ने जाओ तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। 34-35 वर्टिकल बार भयंकर आकृति वाली, रजोगुण के आधिक्य से धूसर वर्ण वाली तथा जिसने हठात अपने से भुवन मध्य को आक्रांत किया है, ऐसी यह प्रलयकाल के बवंडर के समान है। बवंडर की भी आकृति भीषण होती है, धूलि से वह धूसर होता है और जबरदस्ती भुवन मध्य को आक्रांत कर लेता है। 36 वर्टिकल बार इसने परमात्मा को गर्भ में कर रखा है, यानी आवृत कर रखा है, अतएव शरीर में लगने से दाह और क्लेश देने वाली, जिसने जल को गर्भ में धारण किया है, ऐसी घूप पंक्ति के समान यह शरीर में लगने से दाह और क्लेश देने वाली लोगों को आक्रांत कर तिरस्कृत कर घूमती है। यह खूब लंबी और जल से बनी हुई मेघ की धारा के समान है और तृण समूह से दृढ़ रस्सी के समान असार नाजुक संसरणशील संसार से दृढ़ है। कवियों द्वारा कल्पना मात्र से वर्णित जलात्मक लहरों की श्रेणी के समान, कीचड़ में प्रौढ़ कमलों की श्रेणी के समान और बहुत से छेदों से युक्त कमलनाल के समान यह जड़ात्मक पाप में प्रौढ़ और विविध छिद्रों से युक्त है। 37-39 लोग इसे बढ़ाने में तत्पर दिखते हैं, पर यह बढ़ती नहीं है। विषमिश्रित मोदक के स्वाद के समान यह आपाततः मधुर। एक सर्ग पेज 636 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। मालूम होती है पर अंत में महाभीषण रूप धारण करती है। 40 वर्टिकल बार बुझी हुई दीपक की लौ के समान बाधित हुई यह न मालूम कहाँ चली जाती है। भाव यह कि बाधित पदार्थ के स्वरूप का एक दो की तो बात ही क्या, हजारों वादी भी यदि चाहें तो निरूपण नहीं कर सकते हैं। तुषार से निकलती हुई धूप पंक्ति के समान आगे से दिखाई देती है, पर पकड़ने पर कुछ भी हाथ नहीं आती। 41 वर्टिकल बार जैसे बिखेर कर देखी गई परमाणुओं की धूलिमुष्टि कुछ भी प्रतीत नहीं होती, वैसे ही यह भी कुछ भी प्रतीत नहीं होती। आकाश की नीलिमा जैसे बिना किसी कारण के दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही यह अकारण दिखाई देती है। 42 द्विचंद्र के भ्रम के समान यह उत्पन्न हुई है, स्वप्न के समान विविध भ्रम उत्पन्न करती है, जैसे नौका से यात्रा करने वाले लोगों को स्थाणु दूंठ में स्पंद की गति प्रतीति होती है, वैसे ही यह उदित हुई है। 43 जब यह चित्त को दूषित कर डालती है, तब व्याकुल हुए लोगों को दीर्घकाल तक मिथ्या लंबे संसार स्वप्न का भ्रम होता है। 44 वर्टिकल बार इसके द्वारा आत्मा के दूषित होने पर यानी आवरण द्वारा असत्प्राय किए जाने पर मन में भांति भांति की भ्रांतियां समुद्र के तरंगों की नाई उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। 45 वर्टिकल बार मनोहर और सत्य ब्रह्मा को वह असत्प से जगत्प से देखती है, अमनोहर और असत जगत को सत से ब्रह्म रूप से देखती है। 46 वर्टिकल बार विश्वरूप रथ पर बैठी हुई यानी विश्वाकार बनी हुई उद्भूत वासना रूप महाबलवती यह अविद्या जैसे जाल पक्षियों पर आक्रमण करता है, वैसे ही शीघ्र मन पर आक्रमण करती है यानी मन को मोह में डालकर बांधती है। 47 यह अविद्या ही माता और पत्नी का रूप भी धारण करती है, ऐसा कहते हैं। यह अविद्या कृपा से अश्रुपूर्ण नेत्र वाली तथा जिसके स्तनों से दूध की धारा बह रही हो, ऐसी माता तथा गृहिणी के समान बड़े आनंद के साथ होती है। 48 चांदनी के रूप में परिवर्तित अमृत बिंदुओं से जिसने तीनों लोकों को तृप्त किया है, ऐसे अमृत से अत्यंत आर्द्र पूर्ण चंद्रमा के बिंब को भी यह एक क्षण में विष बना देती है। 49 अंध बनाने वाली इस अविद्या से वाणी आदि सब कर्मेंद्रियों से रहित स्थाणु दूंठ भी उन्मत्त शब्द वाले वेतालों के नाचने कूदने आदि का भ्रम उत्पन्न करते हैं। 50 वर्टिकल बार इसी के प्रताप से संध्या आदि कालों में ढेले पत्थर और भीत सांप अजगर आदि की भ्रांति से देखे जाते हैं। 51 इसी के प्रताप से जैसे दो चंद्रमाओं का दर्शन रूप भ्रम होने पर एक चंद्रमा दो रूप से दिखाई देता है, वैसे ही एक ही वस्तु दो रूपों को प्राप्त होती है, जैसे स्वप्न में अपना मरण दूर होता हुआ भी समीप में प्राप्त होता है, वैसे ही दूर की वस्तु नजदीक में आ जाती है, जैसे संहार रुद्र की अभीष्ट प्रलय रात्रि दीर्घ होती हुई भी क्षण रूप में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही दीर्घ काल क्षणता को प्राप्त होता है। जैसे प्रिया के विरह से दुहखी पुरुषों का एक क्षण वर्ष की तरह प्रतीत होता है, वैसे ही एक क्षण वर्ष सा मालूम होता है। 52 53 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका यह उद्धत अविद्या निर्माण न करती हो, यद्यपि यह अपनी सत्ता में भी दरिद्र है, तथापि इसकी सामर्थ्य तो देखिए, यह क्या क्या नहीं कर डालती है। जैसे विवेक बुद्धि से विश्व बुद्धि का 636 पेज 637 सर्ग 113 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निरोध किया जाता है, वैसे ही विवेक बुद्धि से प्रयत्न पूर्वक वासनारूप अविद्या का शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्रोतों को रोकने से नदी सूख जाती है, वैसे ही इसके निरोध से यह मन रूपी नदी सूख जाती है। 54 55 वर्टिकल बार 637 इस प्रकार आश्चर्य सागर में डाले गए श्री रामचंद्र जी अविद्या के स्वरूप का पर्यालोचन करने से विस्मित होकर उसका वर्णन करते हुए अपने विस्मय को प्रकट करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यह अविद्या अविद्यमान असत है, अति सुकुमार अंगवाली है, अत्यंत तुच्छ है, यानी वास्तविकता तो इसे छू तक नहीं गई और मिथ्या भावना रूप है। इस बला ने सारे जगत को अंधा बना रखा है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। 56 इसका न कोई लाल, पीला, हरा आदि रूप है और न कोई आकार है। सुंदर चैतन्य से भी यह हीन है, यह असत है, तथापि मृगतृष्णा की नदी के समान यह नष्ट नहीं होती। इस निगोड़ी ने सारे जगत को अंधा कर रखा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। 57 वर्टिकल बार यह आलोक से, आत्म प्रकाश से नष्ट हो जाती है और अंधकार के मध्य में खूब चमकती है। अतएव यह उल्लू के नेत्रों के सदृश है। इसने जगत को अंधा बना रखा है। यह बड़े अचंभे का विषय है। 58 एकमात्र क्रिया शक्ति की यह आश्रय है, अतएव केवल कुत्सित कर्म करती है। भगवत तत्व साक्षात्कार को तो यह फूटी आँख से भी नहीं देख सकती है और ज्ञान शक्ति शून्य होने के कारण अपनी देह को भी नहीं जानती है। इसने संपूर्ण जगत को अंधा बना डाला है, यह आश्चर्य है। 59 जैसे पामर की स्त्री अत्यंत दीनहीन आचार और धर्म वाली और नित्य अंधकार से, अज्ञान से ढकी रहती है, वैसे ही इसका भी आचार और धर्म अत्यंत दीनहीन है। यह पामर लोगों की प्रिय है और सदा अस्थि है। इसने समग्र जगत को अंधा बना डाला है। यह बड़े खेद की बात है। 60 वर्टिकल बार सदा अनंत दुहखों से आकुल मृत के तुल्य आथ संज्ञाहीन इसने इस जगत को अंधा बना रखा है। 61 इस अविद्या के काम और कोप ही सुदृढ़ अंग है। तमोगुण की अधिकता से यह बड़ी क्रूर है। ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही शरीर रहित हो जाती है। अतएव यह काम और कोप से सुघन अंग वाली, अंधेरे की अधिकता होने से अतिक्रूर, मरने पर तुरंत शरीर रहित होने वाली किसी निशाचरी दीनहीन नारी के तुल्य है। बड़े अचंभे की बात है कि इसने जगत को अंधा बना रखा है। 62 आत्मा के विषय में जो अंधरूप मूढ़ है, वे ही इसके आश्रय हैं। यह जड़ है, अपनी जड़ता से जीर्ण शीर्ण है, दुहक से दीर्घ प्रलाप करने वाली है, अतएव पूर्वोक्त निशाचरी दीनहीन स्त्री के तुल्य है। इसने जगत की आँखों में धूल झोंक रखी है। यह कम अचंभे की बात नहीं है। यह अविद्या पुरुष के साथ ऐक्याध्यास से पुरुष की संगिनी है तथा विविध विचित्र विषयों की कल्पन क्रिया से पुरुष का भोग संपादन करने के कारण पुरुष की अनुरागिणी है। स्वतत्व विचारों में भाग रही इसने पुरुष को अंधा बना डाला है। यह कम विचित्र नहीं है। 63 वर्टिकल बार जो पुरुष के साक्षात्कार को तनिक भी सहने के लिए समर्थ नहीं है, उस आवरण करने वाली अविद्यारूप स्त्री से पुरुष अंधा बनाया गया है। यह बड़े अचंभे की बात है। 65 वर्टिकल बार न जिसमें चेतना ही है और जो नष्ट। पेज 638 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। न होने पर भी नाश को प्राप्त होती है, उस कर्कश स्त्री रूपी अविद्या से पुरुष अंधा किया गया है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है। 66 उत्पत्ति प्रकरण। पूर्व वर्णित वासना में अविद्या का उपसंहार कर रहे श्री रामचंद्र जी अविद्या के उच्छेद का उपाय पूछते हैं। भगवन असंख्य दुश्चेष्टारूप विलास करने वाली, मरण जन्म आदि सुख दुख प्राप्त कराने वाली विषम तथा मनरूप गुहागृह में जिसने वासना बांध रखी है, ऐसी यह अविद्या किस उपाय से नष्ट होती है? 67 वर्टिकल बार 113वां सर्ग समाप्त।